nu? Lige nu. Alt det, vi siger, det er nu? Præcis. Og det bliver okay. Så automatisk, når vi er færdige med at optage, så bliver det automatisk i det sekund, jeg trykker stop. Der bliver det faktisk lagret op på vores Google-drev. Så